ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए। क्यों रूह मेरी ऐसा है, मैं अधूरा जी रहा हूँ, हर दम ये कह रहा हूँ मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए। क्यों रूह मेरी ये सहे, मैं जरूरत मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ किया। अब लौटा मैं हूँ इन अंधेरों में, फिर तो पाया है खुद को बेगाना। यहाँ तन्हाई भी मुझसे खफा हो गई, बंजरों ने भी ठुकरा दिया। मैं जिस्म की वो खुशबूएं अभी इन सांसों में जिंदा है। मुझे हो रही इनसे घुटन, मेरे गले का ये फंदा है। ओ तेरी चूड़ियों की वो खनक यादों के कमरे में गूंजे है। सुनकर इसे आता है याद, हाथों में मेरे जंजीरें हैं। तू ही आके इनको निकाल जरा, कर मुझे यहाँ से रिहा। जरूरत है।